حضرات آپ سماعت فرما جا رہے ہیں سورۃ الحشر، سورہ نمبر 61 ہے، مدنی ہے، اس میں 24 آیتیں اور 3 رکوع ہیں۔ سورت کی دوسری آیت، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر، اس آیت میں حشر کا لفظ آیا ہے، یہی اس کا نام رکھ دیا گیا ہے۔ اس کا زمان نزول امام قرطبی کا قول ہے کہ یہ سورت تمام کے نزدیک مدنی ہے۔ بخاری، مسلم اور دیگر محدثین نے سعید ابن جبیر سے روایت کی ہے کہ میں نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے سورۃ الحشر کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ سورہ بنی نظیر ہے، یعنی یہ سورت انہی کے بارے میں نازل ہوئی تھی۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے سورۃ الحشر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم، ارض و سماوات میں تمام مخلوق اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور وہی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فأتاہم اللہ من حیث لم يحتسبوا وقذف فی قلوبہم الرعب یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار۔ وہی تو ہے جس نے پہلے ہی حملے میں اہل کتاب کافروں کو ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، تمہیں یہ خیال ہی نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ یہ یقین کیے بیٹھے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، مگر اللہ نے ایسے رخ سے انہیں آ لیا جس کا انہیں خیال بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں ایسا روب ڈال دیا کہ وہ خود ہی اپنے گھروں کو برباد کرنے لگے اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی کروانے لگے۔ بس اے اہل بصیرت، عبرت حاصل کرو۔ ولولا ان كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الاخره عذاب النار، اور اگر اللہ نے ان کے حق میں جلا وطنی نہ لکھی ہوتی تو انہیں دنیا میں ہی شدید سزا دے دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی، اور جو اللہ کی مخالفت کرے تو اللہ انہیں سزا دینے میں بہت شدید ہے۔ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين۔ تم نے کھجور کے جو بھی درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر قائم رہنے دیا تو یہ اللہ ہی کے حکم سے تھا، اور تاکہ اللہ فاسقوں کو رسوا کرے۔ وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور ان سے جو کچھ اللہ نے اپنے رسول کو مفت دلا دیا، جن کے لیے نہ تم نے گھوڑے دوڑائے تھے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ ہی اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے مسلط کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما

یہ اس لیے کہ وہ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے. لا يقاتلونكم جميعا الا في قرى محصنه او من وراء جدر باسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون. یہ اکٹھے ہو کر تم یعنی مسلمانوں سے جنگ نہیں کریں گے الا یہ کہ قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر جنگ کریں. ان کی آپس میں مخالفت شدید ہے, آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل چھٹے ہوئے ہیں. یہ اس لیے کہ یہ لوگ بے عقل ہیں. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ان کا حال ان لوگوں کا سا ہے جو ان سے تھوڑی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں اور ان کے لیے المناک عذاب ہے. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. ان کی مثال شیطان جیسی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر, پھر جب وہ انسان کفر کرتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں, میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. پھر ان دونوں کا انجام یہ ہوگا کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں اور یہی ظالموں کی سزا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اے ایمان والو, اللہ سے ڈرو اور ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالی یقیناً اس سے پوری طرح باخبر. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے انہیں ایسا بھلایا کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے, یہی لوگ فاسق ہیں. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. اہل جہنم اور اہل جنت کبھی برابر نہیں ہو سکتے, اہل جنت ہی اصل میں کامیاب ہیں. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے, اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ غائب اور حاضر ہر چیز کو جاننے والا ہے, وہ نہایت مہربان اور رحیم ہے. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله ہی ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں, وہ بادشاہ ہے, پاک ذات ہے, وہ سراسر سلامتی والا ہے, امن دینے والا ہے, نگہبان, ہر چیز پر غالب, اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور کبریائی والا ہے, اور ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں. هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. واللہ ہے جو تخلیق کرنے والا، سب کا موجب اور صورتیں ادا کرنے والا ہے، اس کے سب نام اچھے ہیں، ارض و سماوات میں جو ہے سب اس کی تسبیح کر رہے ہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے.